राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भीनासर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर विक्रम संवत 2050 फाल्गुन शुक्ल दशमी 22 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता में ज्ञान मार्ग में तो है द्वैत और भक्ति मार्ग में है अद्वैत। ज्ञान में तो सत रसत का दो का विवेचन है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोर दृष्टोंतस्पनयो सत्वदर्शी। ज्ञान में प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभौ अपि, ज्ञान में उभौ अपि इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासत अलवरम मत भक्त एतद विज्ञाय। ये भक्ति मिश्रित ज्ञानम कहते हैं। क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं अंतरम ज्ञान सक्षुषा उत्क्रांतम स्थितम वापी भंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान सक्षुषा। ऐसे ज्ञान मार्ग में दो का वर्णन है, भक्ति मार्ग में अहम आत्मा गुणापेश सर्वभूताश स्थित। वहाँ सतसत कहा भक्ति मार्ग में सच्च सच्चा अर्जुन सतसत तत्पर यथ सत असत्य अहम एव अर्जुन हम सतसत दो नहीं। और भक्ति की महिमा ज्यादा है, ज्ञान में इतनी महिमा नहीं गई गई है। अमृतम अश्रुति बताया है क्षेत्र क्षेत्र अंतरम, ऐसे इन नान्य गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टांत पश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं शोधि गच्छति गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्त अमृतम अश्नुते। अभ्युक्त अक्षर इत्युष्टम वाणी में से बताया, अभ्युक्त अक्षर इत्युष्टम वाम परमं गियं प्राप्य न निवर्तते तद्धाम परमं मम। की भक्ति में भक्त पुरुष सब परापार्थ भक्त्या लभ्यस्तन्यन्यया ये शांत स्थान भूतानि येन सर्वं वेदं ततम, ऐसे उसमें भी आया है। परंतु वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, सब कुछ वासुदेव है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तत्व ज्ञानी के लिए भी दुर्लभ ज्ञानी एक नहीं बताया, ध्यान के लिए लाभ बताया अंगलब्धवाचा परम लाभम मन थे नाधिक तथा यशमें स्थित न दुख न गुरुणा भी विचार लेते तम विद्या दुख से योग वियोगम योग संगीतम सनिश्चय होता है। तो जिस लाभ के बाद कोई लाभ नहीं है और गुणा भी दुख है गुरुतर दुख से विचलित नहीं होता, ये ध्यान योग के लिए बताया। पर भक्तियों में कहा कि सा वासुदेव सर्वसा महात्मा सुदुर्लभ और सुगम बताया है इसको रामायण ने ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा और भक्ति के साधन कहूं बखाने सुगम पंथ मोहि पावे प्राणी। पंथ में भक्ति का सुगम बताया, स्वरूप में ज्ञान का सुगम बताया, निर्गुण रूप सुलभ थी सगुण जान नहीं कोई सुगम अगम नाना चरित मुनि मन ब्रह्म हो और ज्ञान को सुगम बताया कठिन बताया भक्ति को। कुछ बताओ ये तो पंथ है, पंथ निर्गुण में भी निर्गुण रूप सुलभ आती ऐसा वो जानने को और मुनि मन हो भ्रम ज्ञान अगम अनुप्रत्यु अनेका तो ज्ञान कठिन है, ज्ञान का स्वरूप ज्ञान कठिन है, स्वरूप ज्ञान का सुगम है, स्वरूप भक्ति का कठिन है और पंथ सुगम भरग सुगम मार्ग है, ये सुगम भक्ति का है, कठिन मार्ग है ज्ञान का, पंथ कृपा के द्वारा पंथ ही है। तो दोनों होने पर भी साधक के लिए भक्ति श्रेष्ठ बताई भगवान ने, और अभी भी विचार करें तो भागवत के अनुसार देखा जाए तो उसमें भक्ति एक सुगम है और प्राप्त कर सकते हैं, तो वहां तीन योग बताए, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदित सया, तीन योग बताकर ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग बताया। तो कर्म योग अस्तु कामिनाम, कामियों के लिए कर्म योग है, और तो ज्ञान योग निर्विण्णा नाम जो अत्यंत वैराग्यवान है उनके लिए ज्ञान योग है, नाति संतोष न निर्विण्णो भक्ति योग से सिद्धि, न तो अत्यंत वैराग है न अत्यंत राग है, ऐसा के लिए भक्ति योग से देने वाला है। तो राग योग भोगियों के लिए तो कर्म योग है, वैराग्य वालों के ज्ञान योग है, न भक्ति है ज्यादा न ज्ञान है, ऐसे बीच में उनके लिए भक्ति योग है, भागवत ने ये निर्णय लिया है। और भक्ति योग करते करते अज्ञान हो जाएगा, कर्म योग से ज्ञान हो जाएगा, कर्म योग से भक्ति योग होगा, ये बात बताई। और ज्ञान योग से दो हजार विरक्त हो जाए तो ज्ञान निष्ठो विरक्त होगा, मद भक्तो वान अपेक्षा का सलिंगान आसमान त्यक्त सरे अविधि गोचर, तो ये ज्ञान और भक्ति दो के लिए बात विशेष बताई। ज्ञान निष्ठो विरुक्त होगा, विरुक्त ज्ञान निष्ठो अथवा अनपेक्ष का मदभक्त, मदभक्तो अनपेक्ष का संगलिंगान आश्रमा त्यक्त हुआ, ब्राह्मण ब्रह्मचारी गृहस्थ बाल पर संन्यासी, इनके जो चिन्ह है अलग अलग है, आश्रम है अलग, इनको सब छोड़ करके वो खुला विचरण करे, संगलिंगान आश्रमा त्यक्त चले तो अविधि गोचर, कोई विधि गोचर नहीं, ऐसी लक्षण बात बताई। तो ज्ञान के ज्ञानी के लिए भी भक्त के लिए भी, इन बातों के देखने से भक्ति सुलभ भी है और श्रेष्ठ भी है, क्यों सब आत्मा सुदुर्लभ कैसा दुर्लभ, आत्मा ज्ञान के लिए कर्मयोग के लिए याद नहीं, कोई याद हो तो बता दो, हमें याद नहीं है। तो भक्ति की विशेषता बात बताइए, योगी नाम अपनी सर्वेशा, पहले तपस्वी व्यक्ति को योगी, ज्ञानी भी मतो अधिक कर्म व्यवस्था अधिक हो योगी, तस्मात योगी भवार्जुन, इसमें है योग की महिमा कही, योग नाम समत्वम योग चते, समता वाला मुश्किल है कठिन है। अब समता वाला में भी योगी नाम सर्वेशा मदगति अंतरात्मना श्रद्धावान बजते यो माम समय युक्ततम होता, तो योगी युक्ततम होता श्रेष्ठ योगी बताया, जितने योगी ज्ञान योगी भय भक्ति योगी लय योगी अठ योगी राजयोगी मंत्र योगी अष्टांग योगी अनाशक्ति योगी जितने योगी है सब योगी हमें भक्ति योगी वो श्रेष्ठ है, ऐसे बताकर भक्ति योगी के लिए विशेष बात बताई। असंशयम समग्र माम मैया शक्त मना पार्थ योगम यंजन मदाश्रय, असंशयम समग्र माम यथा ज्ञासित श्रेणु, मेरे समग्र रूप को जान लेगा, तो समग्र रूप जानने के लिए भक्ति से ही बताया है, ज्ञान से नहीं बताया, योग से नहीं बताया है, कल्याण करने वाले हैं योग भी ज्ञान भी, परंतु मेरे समग्र रूप को जान लेगा। तो समग्र पर दो बार गीता माया समय याद है, तीसरा कोई तो बोल देना भाई, एक तो कर्मों का विशेषण आया है, ये क्या है तेईसवें श्लोक में, ये क्या है आचरता कर्म समग्रम प्रवेली कहते, कर्म समग्र लीन हो जाता है। कर्मों के विषय में समग्र आया और यहाँ पर परमात्मा के स्वरूप के विषय में समग्र आया, तो समग्र में सब परमात्मा के रूप आ जाते हैं। मैया शक्त मना पार्थ योगम युजन मर्यादा, तीन बात है, मेरे में तो प्रेम हो, योग का अभ्यास करे और आश्रय मेरा रखे, तीन बात भक्ति में, तो वो मेरे को समग्र रूप हो जान लेगा। और समग्र रूप है और जानने के भाई जानना बाकी नहीं रहेगा, ये भक्ति में जानना बाकी नहीं रहेगा। बताया ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम मुक्षामि, अशेष तो कहूंगा, असर से हम समग्र हम यथा ज्ञास से तत्सुणु, ऐसे जरा ज्यादा वो सुनो। तो भक्ति के मार्ग में ये विशेषता बताई, अन्य ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, जिसके जानने के बाद जानना बाकी रहेगा ही नहीं, तो नहीं रहेगा तो बजगर अन्य ज्ञातव्य न अवशिष्यते, ज्ञातव्य नहीं रहेगा था, मत परम तरम नान्यत कैसे, मेरे सिवाय अन्यत है ही नहीं, अन्यत ज्ञातव्य न अवशिष्यते। अगाड़ी वर्णन किया कि मत पर तरम नान्यत किंच दस्ते धनंजय, अपरा परा दो प्रकृति बताई, और दो प्रकृति इतद योनी नि सर्वाणी होता नहीं, और अहं कृष्ण से जगत प्रभाव प्रलय तथा मत पर तरम नान्यत किंच दस्ते, तो मेरे सिवा किंच कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ और मेरा समग्र रूप है। समग्र रूप का वर्णन करते हुए सातवें अध्याय के उपसंहार में 29 और 32 श्लोकों में भगवान बताया कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित ये तंत्र, ये मेरा आश्रय उत्पन्न करते हैं वे ब्रह्म को जान जाते हैं, कर्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, और अधिदेव अधिभूत अधियज्ञ सहित जानते हैं, वे अंत में मेरे को जानते हैं। तो ब्रह्म कर्म अध्यात्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ इनके सहित जानता है, तो सहित जानने का नाम ही समग्र जानना हुआ, और वे निर्गुण ब्रह्म को जानते हैं, ज्ञान मार्गी निर्गुण तत्व और भक्ति मार्गी सब पूरा जान लेते हैं। इस वास्ते 11वें अध्याय में आया कि न हम वेदे न तपसा न दान इनसे थोड़ा मैं जानने में नहीं आता, और अनन्य भक्ति में तीन तरह से बताया, मेरे को तत्व से भी जान लेता है, दर्शन भी कर लेता है, प्राप्त भी कर लेता है, और ज्ञान मार्ग में है सार्वध्य में तत्व मान तत्व तो ज्ञातवा विषते, ज्ञातवा विषते तो आया, दृष्ट हुआ नहीं आया, दर्शन की बात नहीं। ज्ञान मार्ग में दो बात होती है, उसका ज्ञान और प्रवेश, और भक्ति मार्ग में ज्ञान भी होता है, दर्शन भी होता है, प्राप्ति भी होती है, इससे भी भक्ति की विशेषता आई। इस गीता में भक्ति की प्रधानता मालूम रहती है इन प्रसंगों से। अब आप लोग गीता जानने वाले हैं, थोड़ा विचार करो और जो कोई समझ में आ जाए फिर, अभी तो दो सम्मति हो तो कुछ नहीं तो फिर विचार करते देना और सम्मति। वो भक्ति मार्ग इतना सुगम बताया, श्रेष्ठ बताया। सुगम क्या है कि सत सत चाहम अर्जुन, सत असत आम एव, जो सत असत दिखता है वो सब उस मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है, तो सब मैं ही हूँ। भागवत के 29वें अध्याय में, एकादश के 29वें अध्याय में वहां में बताया कि मैं ही हूँ, इसमें भी बताया है, पर वहां भक्ति नाम से बताया है, यहाँ ज्ञान के मार्ग में आया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिने सुनिशी व स्वपाके च पंडिता समदर्शी ने, वहां बताया है समद्रिक पंडितो मता, कैसे आरंभ में नारायण नारायण अक्रूर के क्रूर अक्रूर एक क्रूर के चाहिए वह समुद्रिक पंडितो मत आरम्भ कर रहे हैं। मानो स्फलिंग खोल के ब्रह्मंडर के ब्रह्मणे आर के ब्रह्मंडर के अर्घे स्फुलेंगे अक्रूर कूर के जैव समलिंग पंडित मत आरम्भ आया है पुलक से ब्राह्मणे पुलक से स्तेने ब्राह्मणे आया पहले ब्राह्मणे पुलक से स्तेने और ब्रह्मंडर के स्फुलिंग के अक्रूर क्रूर के जैव समलिंग पंडितों मत ऐसे भक्ति की बात बताई है तो समदृष्टि सबके लिए बताई समदृष्टि तो ज्ञानी के लिए भक्ति के लिए कर्मयोग के लिए तीनों के लिए समता का वर्णन आया है भक्तों के लिए समता के बारे में भी वर्णन है ज्ञान योग की समता का वर्णन है 14वें अध्याय में है और कर्मयोग की समता 6वें अध्याय में है वो सुन मित्र उदासी न मध्यस्थ द्वेश बंधु साधु समझ पापेश समुद्र विशिष्य थे तो ऐसे समता का वर्णन तीनों आएगा समता तो खास सिद्धांत गीता का ज्ञानी महात्मा है वो श्रेष्ठ है जीवन मुक्त है योगी है जो कुछ है वो समता है एक समता आ गई उस राग द्वेष रहित है अंतकरण में न हर्ष है न शोक है न राग है न द्वेष है तो उसको गीता साठ मिनट दे देती है किसी मार्ग से होगा नहीं समता आनी चाहिए खास समत्व योग उचित है गीता समत्व योग उचित है तम विद्या दुख संयोग वियोग वियोग संगीतम और परमाणि सिद्धि सिद्धि होता तो समत्व वहां योग उचित है और एक दुख संयोग वियोग योग संगीतम ये बताया तो दुख संयोग वियोग ये प्रकरण आया ध्यान योग में और वहां ज्ञान की बात है इसमें समत्व योग जीते ये कर्म योग की खास बात है इसमें समता का नाम योग है और ज्ञान योग का 5वें अध्याय का 19वां श्लोक है ये तेज सर्वो ये शांग साम्य शतक मना निर्दोष सम ब्रह्मा तस्मात ब्रह्मण ये ज्ञान योग में समता गया है कैसे यहाँ जीवित अवस्था में ही उन्होंने संसार को जीत लिया किन लोगों ने ये शाम मन साम्य स्थितम जिनका मन सामावस्था में सिद्ध हो गया तई यही सर्ग जीत जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया क्योंकि निर्दोष अंगे समम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष और सम है अतस्मार ब्रह्मणि स्थित वे ब्रह्म सिद्ध हुए इस वर्ष उन्होंने संसार को जीत लिया ये ज्ञान का प्रकरण है यहाँ पर तो इस संसार से ऊंचे उठ गए जीत गए संसार थे संसार से ऊंचे उठ गए ये समता ज्ञानी में कर्मयोगी में भक्ति योगी में सब में रहनी चाहिए समता तो समता आ जानी चाहिए ये खास गीता का सिद्धांत है जहाँ आया सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धा युद्ध नैव पाप मापसी ऐसे कर ऐसा ते हुए ऐसा समता ये समता सांख्य में कह दी अब योग के विषय में सुनो तो समता को लेकर दोनों प्रकरण कहे समता कर्म योग से भी होती है ज्ञान योग से भी होती है ध्यान योग से भी होती है और जितने भक्ति योग से समता आती ही है संसार की सत्ता संसार की महत्ता रहती है तब तक समता नहीं आती रुपये चीज बढ़िया है भोग बहुत बढ़िया है ये दो चीजें भोग ईश्वरीय प्रसक्ता नाम भोग और ईश्वर में आसक्त है वो परमात्मा को प्राप्त करेगा उनके निश्चय भी नहीं होता एक निश्चय हो जाएगा वो अपना अपना कल्याण ही करना है ऐसा निश्चय है जिसमें राग द्वेष वो निश्चय नहीं कर सकता भोग में रहे ऐश्वर्य में संसार के सुख भोग में और संग्रह करने में जिसकी रुचि है वो परमात्मा की प्राप्ति ही करना है ऐसा निश्चय कर ही नहीं सकते 41 से 44 तक का ही प्रकरण है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधु न विधीयते और व्यवसाय तो बुद्धि एक यहाँ क्षमता में तो एक होती है पर वो एक नहीं हो सकती तो संग्रह और भोग इस नाशुक्ति वाला में समता नहीं आती, उसमें विषमता रहती है, रहेगी ही। क्यों? भोग की आसक्ति है तो दुख सुख भोग की आसक्ति है दुख खराब लगेगा, संग्रह में आसक्ति है तो दरिद्रता बुरी लगेगी, धन चला जाए तो बुरा लगेगा, तो राग द्वेष नहीं हो सकते। भोग और संग्रह इनकी इच्छा नहीं होगी, कामना संग्रह दोषी नहीं है, संग्रह की इच्छा दोषी है। ऐसे अनुकूलता भोग में समझो खाने पीने में सुख आ गया तो दोषी नहीं, सुख की इच्छा है, भोग की इच्छा है, ये बाधक है। तो कामना की त्याग पर गीता का खूब जोर है, सबसे श्रेष्ठ है समता वाला, परंतु साधक नहीं हो सकता जब तक राग द्वेष रहते हैं। राग द्वेष तो रहित होना चाहिए, समता सहित होना चाहिए, ये गीता का सिद्धांत है। किसी तरह से चलो, समता आ जानी चाहिए। वो मार्ग के लिए कोई आग्रह नहीं, ज्ञान मार्ग हो, योग मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, ध्यान योग हो, अष्टांग योग हो, लय योग, मंत्र योग, कोई योग हो, समता आनी चाहिए। समता नहीं आई तो योग की सिद्धि भगवान ने नहीं बताई। राग द्वेष अर्ग शोक ये ना हो, ना तो ऐसे ऐसे हो ना ऐसे हो, ऐसे ही समर ऐसे भी सम रहना है। तो समत्व योग हो चाहते, गीता का समत्व योग है, एक दुख से योग वियोग योग समत्व ये। तो राग द्वेष से रहित ऊंचा उठ जाए तब समता आ गई, और परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो गया तो समता आ गई। दोनों का एक ही होता है, दुख संयोग वियोग योग संगीत राग द्वेष रहित होकर के समता कर दी, या समत्व समता आ गई तब समत्व योग कह दिया। तो योग की परिभाषा दो तरह से करी है, योगा कर्मसु कौशलम, ये योग की महिमा गाई गई है, ये परिभाषा नहीं है। कर्मसु योगा कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है, कर्मों की कोई महत्ता नहीं है, समता है उसकी महिमा है। तो हरेक काम करते हुए समता रहनी चाहिए, उस समता वाले को परम योगी कहा है। आत्मोपमेय सर्वत्र समम पश्यति योजना सुखम वायद्वा दुखम सहयोगी परमो मत, सुख दुख सम हो गया परम योगी हो गया। किसी तरह से हो जाए, चाहे ध्यान योग से हो जाए, चाहे कर्म योग से हो जाए, चाहे ज्ञान से योग से हो जाए, चाहे भक्ति योग से हो जाए, समता आ जाती है तो फिर वो श्रेष्ठ योगी हो गया। ये गीता का वर्णन है। तो साधन करने में भक्ति योग को सुगम बताया, रामायण ने भी भक्ति मार्ग को साधन, भक्ति के साधन कहूं बखानी सुगम पंथ मोहि पामहि प्राणी, रास्ता सुगम है। कारण उसे क्या है कि जैसे मनुष्यों के आपस में स्वतः माता पिता है, भाई बंधु है, स्त्री पुत्र है, ऐसा संबंध होता है ना, संबंध का अभ्यास है, और वही संबंध संसार से तोड़कर भगवान के साथ लगा दो, भक्ति हो जाएगी। तो इनका अभ्यास है, और शरीर से रहता हुआ शरीर से अलग रह कर बिना ज्ञान योग सिद्धि नहीं होती। ज्ञान करने वाले के लिए अपने को शरीर से अलग करना मानना होगा, उभयकान दूरी सत असत प्रकृति पुरुष क्षर अक्षर इनसे अलग अपने आप को समझना होगा, और समझ में ज्ञान योग चलाता नहीं। इस वजह से क्लेश हो अधिक तरस थे शाम अव्यक्ता सक्त चेत शाम अव्यक्ता है गत दुखम देह अधिक देह धारियों के द्वारा अव्यक्त गति है वो क्लेश को प्राप्त होती है। क्यों? देहधारी है ना, देह है उसमें आसक्ति रहेगी तो विज्ञान योग में अगर चल नहीं सकेंगे। भक्ति योग वाले हैं उनमें आसक्ति तो कर्म योग, भक्ति योग तो काम ही नाम, तो काम ही है उनकी रहते पर भी भक्ति योग चल पड़ेगा फिर कामना मिट जाएगी। फरमाशा भक्ति योग काम ही नाम, काम ही कर्म योग उसको काम ही नाम, भक्ति कह दिया शब्द आगे होगा काम ही योग उसको काम ही नाम, भक्ति योग तो नातिशक तो निर्वण भक्ति योग से सिद्धि यहाँ तत्व ये भक्ति है। पूरे भक्ति इन भक्ति में दोनों तरह के अर्थ करते हैं। मानो ज्ञान से भक्ति, भक्ति से ज्ञान, ये दोनों आया है। तो ज्ञान पहले ज्ञान होता है फिर भक्ति होती है, और वे भक्ति होती है फिर ज्ञान होता है, ये बताया है दसवें अध्याय में। मच्चिता वगत प्राणा बोधयंत परस्पर कथयंत मांग नित्यम तुष्यंति जनवंति तेषाम सतति होता न भजताम प्रीति पूर्वक ददामी बुद्धि योगम तम ये नमांते तेषाम ज्ञान जम तमा ज्ञान दीपेन भाषवता ज्ञान दीपेन अज्ञान जम तमा नाशयामी। यहाँ ज्ञान होता है भक्ति के बाद ज्ञान होता है, वह निष्ठा ज्ञान से या परा, वो ज्ञान की निष्ठा में फिर भक्ति होती है। तो तात्पर्य दोनों का फल एक ही होता है, कोई एक नहीं है। इसको ज्ञान में मानेंगे, भक्तियामा में भी जाना थी, वो ज्ञान योग में मानेंगे। ज्ञान योग में तुम पहले कह दिया साहब, पहले बात बता दिए 59 से 55 तक का ये ज्ञान का प्रकरण है। तो 48 तक तो कर्म का वर्णन हुआ, 59 में अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रिय सिद्धि प्रभाव संन्यासी नाधिगति सांख्य से आगे गया। सिद्धि प्राप्त हुई था ब्रह्म तथा सिद्धि प्राप्त हुई था ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म को प्राप्त हुए वो मेरे सुनो। भक्ति योग में उसकी प्राप्ति नहीं, उसकी सुगमता से प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद गया 55 विस्तृतम फिर सर्व कर्माण्य में सदा कुरवाणो मद व्यापार से मद प्रसाद आवा तो शाश्वत पद भव्य हो, उसको शाश्वत पद मिलता है, जो शाश्वत पद मिलता है वो मद प्रसाद हो जाता है। तो सर्व कर्माणी सदा कुरवाणा कर्मी सगला करे सदा, ऐसा करता हुआ भी मेरी कृपा से भक्त उसको सिद्ध क्यों मेरे शरण हो जाता है। तो भगवान के शरण होता है इसमें सुगमता पड़ती है। और भगवान का आश्रय लेके तो ज्ञान योग भी सिद्ध कर लो, बोले कोई शब्द कर लो, परंतु भक्ति योग के लिए ये बात बताई है। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने से ये सुगमता से प्राप्ति हो जाती। नारायण नारायण नारायण।